też rozgrzewającą gripowite imbir z miodem i imbirem, który wspiera układ oddechowy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 14 września, minęła 18. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Jednym głosem w sprawie Białorusi mówią rząd i opozycja, to wnioski po spotkaniu w kancelarii premiera. Jesteśmy zgodni co do priorytetów polskiej polityki zagranicznej w kontekście konfliktu demokratycznego na Białorusi. Bezwzględny wyrok 4 miesięcy więzienia dla kierowcy za pobicie kobiety, która na niego zatrąbiła. Szyn był skandaliczny i wymaga surowej represji karnej. Z powodu remontu do odwołania Tatrzański Park Narodowy zamknął popularny szlak na Przełęcz Krzyżne. O pomocy dla Białorusi przez 3 godziny premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych. Rząd i opozycja mówią w tej sprawie jednym głosem. W kwestii zasadniczej wszyscy się zgadzają, różnice dotyczą szczegółów, mówił po spotkaniu szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Było o tym, co dotąd udało się zrobić, czyli m.in. o realizacji programu Solidarni z Białorusią, na który przeznaczono 50 milionów złotych. Wsparcie dla osób poszkodowanych w czasie zamieszek. Ponad 40 osób już w Polsce otrzymało pomoc. Są tworzone miejsca dla studentów na polskich uczelniach. Pomoc od rządu dostały niezależne białoruskie media. Powstaje program, który ma ułatwić przeniesienie się do Polski firmom z Białorusi. Podkreślana była waga działań na arenie międzynarodowej, mówił Andrzej Szejna z Lewicy. Jesteśmy zgodni co do priorytetów polskiej polityki zagranicznej w kontekście konfliktu demokratycznego na Białorusi. Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej kładł nacisk na pomoc humanitarną. Chcielibyśmy ułatwień wizowych, usprawnień w procedurze. Poprzednie takie spotkanie było 26 sierpnia. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Na Białorusi 37 dzień antyprezydenckich protestów, a w Soczi rozmowy Władimira Putina z Aleksandrem Łukaszenką. Spotkanie jest zamknięte dla prasy. Rozmowy dotyczą głównie współpracy Moskwy z Mińskiem w kwestiach gospodarczych oraz bieżącej sytuacji na Białorusi. Rozpoczynając spotkanie, Władimir Putin oświadczył, że władze Rosji są poinformowane o protestach na Białorusi i opowiadają się za tym, żeby Białorusini sami rozwiązywali swoje problemy. Prezydent Rosji przypomniał także, że Rosja wspiera białoruską gospodarkę, w tym wspomniał o trwających negocjacjach dotyczących udzielenia Mińskowi kredytu w wysokości 1,5 miliarda dolarów. Z kolei Aleksandr Łukaszenka zapewnił, że jego kraj jest zainteresowany współpracą z Rosją. Białoruski prezydent zarzucił zachodnim państwom podejmowanie działań, które mają zdestabilizować sytuację na Białorusi. Mówił m.in. o wspieraniu przez Zachód białoruskiej opozycji oraz ruchach wojsk NATO w pobliżu granic jego kraju. Wcześniej opozycyjna białoruska Rada Koordynacyjna ostrzegła Władimira Putina, aby nie zawierał z Aleksandrem Łukaszenką żadnych umów, ponieważ nie jest on legalnym prezydentem Białorusi. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 4 miesiące w więzieniu spędzi kierowca z Tarnowa za pobicie kobiety, która na niego zatrąbiła. Sąd Okręgowy w Tarnowie podtrzymał wyrok w tej sprawie. Kobieta użyła klaksonu, bo jej zdaniem kierowca dziwnie się zachowywał na drodze. Ten tłumaczył, że miał problemy z samochodem. Tak go to jednak zdenerwowało, że zatarasował kobiecie przejazd, podszedł do jej samochodu i przez otwarte okno dwukrotnie uderzył ją pięścią w twarz. Ten czyn wymagał kary, tłumaczy sędzia Tomasz Kozioł, uzasadniając wyrok. Szyn był skandaliczny i wymaga surowej represji karnej. Sąd wymierzył karę bezwzględną 4 miesięcy pozbawienia wolności. Miał tutaj również na uwadze uprzednią karalność oskarżonego. Mając na uwadze te wszystkie okoliczności, a zwłaszcza konieczność przeciwdziałania tego rodzaju zdarzeniom, konieczność kształtowania tutaj jednak świadomości prawnej społeczeństwa w kierunku pozwalającym na ograniczenie, wyeliminowanie tego typu zdarzeń, ten wyrok utrzymać należało w mocy. Wyrok jest ostateczny i przysługuje od niego tylko kasacja do Sądu Najwyższego. W Tatrach trwa największy w historii program remontu szlaków. Czasowo zamykane są poszczególne odcinki ze względu na bezpieczeństwo ekip remontowych i turystów. Ci drudzy jednak lekceważą zakazy i wchodzą na zamknięte trasy. Obecnie intensywne prace remontowe trwają na przełęczy Krzyżne od strony Doliny Pięciu Stawów. Zamknięty jest szlak oznaczony żółtym kolorem. Ekipy remontowe ustawiają nowe stopnie i usuwają luźne głazy. I bardzo często po prostu muszą je zrzucać, dlatego musimy zamknąć taki odcinek. Jednak jak tłumaczy Marta Mazik z Tatrzańskiego Parku Narodowego, turyści często lekceważą zakaz wstępu na remontowane szlaki. Szczególny apel o

12,5 minuty po godzinie 18. Czas na reportaż w Trójce. Reportaż z cyklu Życie na granicy polsko-niemieckiej. Śpią w centrum Berlina, na chodnikach i pod wiaduktami. Uciekli tu przed karą więzienia, niezapłaconymi alimentami, kłopotami osobistymi. Większość przyjechała z przygranicznych terenów. Bezdomnym nie może zostać każdy. Trzeba się wkupić, płacić haracz i kraść dla zorganizowanych grup przestępczych. Polscy bezdomni nie chcą wracać do kraju. Nawet gdy organizacje społeczne proponują, że kupią im bilet na pociąg, odmawiają. Mówią, że jeśli już wyjadą z Berlina, to tylko do Paryża. Reportaż Agnieszki Szwajgier i Adama Bogoryi-Zakrzewskiego. Bezdomni Polacy w Berlinie. Studio Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia przedstawia. My tu żyjemy z tego, że granica jest otwarta. Pani z radia, to pani chodzi i pani wie, jak to jest. No dom jakiś, powiedzmy, jakieś tam inne biznesy, kilka aut. No to naturalna rzecz, no każdy, który pracował, to tyle ma. Rano alkohol, wieczorem alkohol, nocy alkohol. Życie na granicy. Frytki duże, lody duże i wafla. Dżem rar barbarowe. Bo jeżeli to otwieramy, żona będzie mordować. Cykl reportaży Adama Bogoryja-Zakrzewskiego i Agnieszki Szwajgier. Boże, to ja będę w telewizji. Telewizji nie mamy. Ale to w radiu będę. Normalnie. Widzę tu chleb. A jak? Serki. A jak? Woda, termos. A jak? Super. Czy jestem zadowolony? Bardzo. Bo mam kolegę. Się nie boję. Bóg dał mi życie, więc bądź szczęśliwy. Nie załamuj się. Podnieś się do góry i bądź szczęśliwy. O, następny Polak. Chodź tu. Chodź tu, Adaś. Ten to heroinę napierdol, ale nie bierze w żyłę. Tylko musi jarać. Jest 11 w południe i pan śpi tu na chodniku. Nikt nie ma o to pretensji? Tu? No. Nie. Nauczyłem się żyć na betonie. Mam 53 lata. 20 lat odsiedziałem w więzieniu w Polsce. Za złodziejstwo. Stary złodziej. I pojechałem do domu, a tam nowy facet. Z moją żoną. Ja mówię, co ty robisz w moim łóżku? Nie drzwiami, że ja tu. Długo pan tu żyje na ulicy w Berlinie? 8 lat. Ciężko, ale zimy są łagodne, także damy radę. Gdzie pan śpi? Wszędzie. Tydzień tak mija sobie, poniedziałki zawsze jadę na tak zwaną szczurownię, nie? Przebieram się, idę się wykąpać i no raz w tygodniu mi starczy kąpiel, nie śmierdzę. Ja jestem z Poznania. No wszystko mi się w Polsce utraciło, nie? Rodzina mi pomarła, nie miałem pieniędzy. No, porządku. I mówię, już mam dosyć. Dosyć Polski. Ale dlaczego? Policja. No stop. 3 razy dziennie dowód, dowód, dowód i dowód. Mówię, nie, ja już mam dosyć tego zaczepiania. Tu w Berlinie lepiej być bezdomnym? Tak. Tu policja, hello, hello i to wszystko. Kripo policaj, Bundespolizei, nein. Nein problem. Ale... Ordum sam, Już jak mnie to wkur... Przepraszam za wulgaryzmy. I ble. No warum? Mówię, Schuldigung. Habst du Hause? Ja. Ich nein. Dworca wyganiają. Dworca Debeki wyganiają. Debeki? Debeki to jest Straż Ochrony Kolei. O, i właśnie idzie Debek. O, jest policja. To jest wolność, a w Polsce nie ma wolności. Wypije się piwo, mandat. Człowiek się załatwi, mandat. A tu nie ma nic, aby nie kraść, alkohol się pije, nic więcej. Rano alkohol, wieczorem alkohol, nocy alkohol. To jest tak zwany dzień świstaka. Dzień świstaka, no codziennie to samo. Szukam torby najpierw wielkiej jakiejś, nie? I chodzę po świetnikach i zbieram fanty. Puszki, butelki plastikowe, butelki po piwie, 25 centów. Puszki po napojach? Tak. A jak Niemcy reagują? Budzi się, a tam 50 euro leży, nie? Wystarczy kubek postawić. Przynoszą jedzenie, wódkę, wino. Nie denerwują się, że pan tu leży? Nie, pomagają. Esen, zup, kartofel, salat. Jemy nein. Wodka. Oh no, wodka nein. Gdzie pan będzie spać dzisiaj? Nie mam pojęcia na razie. Jak ci śpiworu nie ukradną, no to... Jak mi nie ukradli śpiworu, no to wiem gdzie, ale jak mi ukradli, no to nie wiem gdzie. A tu każdy każdego okrada, nie? Czekaj, okradnę jego, ukradnę mu jednego panta. Nie, tylko Adama nie. Ej, kurwa, ale nie, ja mu powiem, jak już mu ukradnę, to Adama powiem. Nie. Ale pa, ja jemu zabiorę panta. On się bardzo zdenerwuje. Zrobię do Madrydy. Kolega się dorytował. Dogadaliśmy się, że nie będę okradł. Specjalnie się zagadywał. Chciałem cię okraść. Wiesz, że ja mogłem przyjść i już ty by był bez telefonu. Daliśmy pieniądze i ale pan mi otwiera torbę. Agnieszka się zgodziła. No spytać, Agnieszka. A jego zagadałem, żeby ciebie zagadał. No nie, ja rozmawiałem. Tak tu się okrada ludzi. To nie jest w porządku. No nie jest, ale tak robią właśnie tu. Ludzie. Nas okradli w ten sposób. Jesteś czujny po prostu, rozumiesz? A gdybyś nie był czujny, byś nie miał już telefonu teraz. Nie spałbym z wami wtedy tak, na ulicy, jakbyście mi wszystko ukradli. Przepraszam. Zobacz, weszłem na chwilę do żółtaski, do sklepu i wyszedłem. Ale zapłaciłeś za to? Jak mogłem zapłacić, jak pieniędzy nie mam przy sobie. Ukradłeś Coca-Colę. Kto ukradł, ja? Tak. No ty to powiedziałeś. Wiesz, mam piwo i Penthouse Aeromedon. Ze sklepu, no co? Kupiłeś to? Ja nigdy nie kupuję nic. Dwie gazety i puszka piwa? Ja zapamiętam po prostu płacić. Zapominasz płacić? Zapominam płacić. A skąd ten rower? To jest mój rower. A skąd? A ja go kupię. Kupił? Za co? Za co? Za dużo parfumek w sklepu i kupił nowy rower, no. Ja z sklepu wynoszę takie torby jedzenia. Słuchaj, ja 3 kartona whisky wynoszę. Whisky. Sobie biorę jedną i cała zalogiczka pije. Wejdę ci na gołu do sklepu i ukradnę ci w sklepie, gdzie są zabezpieczenia po prostu. Wiem, jak wyjść po prostu z sklepu z plecakiem perfumów i nic mi nie zadziała po prostu, żaden alarm. Jeden dzień kradniesz ty, drugi ja. Jeden stoi na obcince, drugi kradnie. A kartę? No to pożyczałem od kolegi kartę płatniczą, która tam była nic nie warta. Brałem 2 porta, takie mocne wino. Szedłem do kasy samoobsługowej, udawałem, że wbijam PIN. Oczywiście obserwowałem tak kątem oka, czy ktoś za chwilę będzie wychodził przez bramkę. Bramka się otwierała, zawijałem te 2 wina i wychodziłem za tą osobą. Zanim oni się skapnęli, o co chodzi, to już byłem za rogiem dawno. Pan do pracy przyjechał? Tak, na budowlankę, elektryk. Mi obiecali pracę, a nagle pracy nie ma, to jeszcze mi kazali kraść, no to za to, że w mieszkaniu spałem, to miałem już... No to uciekłem na ulicę, nie? Zginęło mi tu już 20 plecaków z rzeczami, 4 telefony, portfel, dowód. Dlaczego stracił pan pracę? Ukradli mi dokumenty. Wsio, paszport, dowód osobisty, Ausweis. Zanim został pan wolontariuszem, był pan bezdomny. Czy to jest prawda, że giną dowody osobiste i dokumenty? No różnie to. Jedni świadomie sprzedali dowody, drudzy zostali okradzeni z dowodami. Ale po co komuś dowód bezdomnego? No, żeby nabrać pożyczek po prostu na tą osobę, no. A z własnego doświadczenia to ja tam dużo znałem na takich, na lewe dokumenty, że można brać pożyczki, bo w końcu w tej branży pracowałem też, nie? Tu jakieś szajki działają, no, pod tym kierunkiem. W Berlinie się też zdarzało, że cyganie na takie coś idą, nie? To jest budowa, to nie można powiedzieć. Ja byli pońcem. Ja, Arbeiten? Większość, kurczę, firm wyzyskuje ludzi. Ktoś przyjeżdża do pracy, nie płacą tyle, ile mówią. W Berlinie, tak, starają się po prostu naciągać tych ludzi. Niejednokrotnie ludzie dostają 30% wynagrodzenia, które zostało im obiecane. Wracają do domu z niczym, z płaczem. A pan jakie stowarzyszenie tu reprezentuje? No ja mam swoje zarejestrowane, już działamy. To jest W Nas Siła. Mojego imienia, Arkadiusza Kraski i działamy ostro. Jestem gwarantem dla tych ludzi, że jak oni do pracy przyjadą, to mają tą najniższą stawkę, czyli 9,80 euro na rękę. Bezdomność jest biznesem. Wypuszczając, kurde, ludzi na ulicę, aby żebrali, to jest naprawdę... Miejmy takie 10 osób, niech idzie na żebry i niech z każda tych osób przyniesie dziennie po 100 euro. To mamy 1000 euro, bo im dużo nie trzeba. Czyli połowę muszą oddać? No więcej oddają. Dlaczego komuś oddają pieniądze? Wtedy mają swój rewirek, wszystko mają i sobie żyją bezpiecznie, mają dostęp do narkotyków. Papierosy, to oni nawet się biją o te rewiry. Tam nie może jakiś inny bezdomny wejść i zażebrać, bo od razu jest pobity, wyrzucony i tu nie ma tą dyskusji. Tu trzeba należeć do danej grupy bezdomnych i tam się opłacać i wtedy jest się bezdomnym i się zarabia pieniądze. To nie są przelewki. No byłem świadkiem takiego zdarzenia, to bezdomni już skończyli swoje obchody, taka grupa, jeden na wózku inwalidzkim i to byli Polacy i Rumuni, co nie? I taki płot stał, także oni mnie nie widzieli, co nie? Ale ja wszystko słyszałem. I to przecież Polacy pierwsze machery. Dawaj, to pokaż, ile zarobiłeś. Patrzę, ten co na wózku był, to sobie nogę wziął, zszedł tego wózka. Kurde, no takie jaja. I tak popatrzyłem, mówię, no nie wierzę, dobra, i to by mnie napadną zaraz, znam było ze 30. Autentycznie. I rozliczanko, wie, gdzieś mamy Wi-Fi, i się mamy wyjdzie, tak to wygląda. Ja dziennie zarabiam po 500 euro. No na Jumie, no. Sprzedaję komuś innemu paserowi, idzie do pasera z wózku. Co to jest Juma? No kradzież, Jumie. Chcieli, żeby mi kupić bilet, tak. Żebym wrócił do Polski. Streetwalkerzy i proponowali panu powrót do Szczecina, tak? Tak, a ja bym nie A co ja tam będę robił? I dawali panu pieniądze na ten powrót? Nie, ja chciałem, żeby mi dali. Oni nie, że mi kupią. A ja mówię, nie. Bitte Geld. Pieniądze. Daj mi, for mich Geld. O, nein, du kaufen Wodka. O, nein. Oni wiedzieli, że ja pójdę do sklepu i wódkę kupię. I taki finał. Do Polski nie wracam, bo po co tam mam wrócić? Co mam tam robić? Tu się więcej da zarobić. A jak mi się znudzi, to pojadę dalej. No nie wiem, jak się korona skończy, to pojadę sobie do Paryża. Pod wieżą Eiffla usiądę. Sobie trochę pomyślę. A co ci w Polsce, Andrzej, da? Co ci da? Co ci da? Kiedy przyjdzie na ciebie czas? Dzisiaj mam urodziny i co mam? Nocy trzeba marznąć, dzień jest za gorąco i nocą alkohol. Trzeba zabijać się stąd i opuścić nas, to ostatnio nam się kolega w tej zielonej budce powiesił. Ty, ja idę z piwem, a on tu wisi, nie? Ja proszę Niemców o pomoc, nie? Mówię, pomóżcie mi, bo on za ciężki, nie? To ja go odciąłem, no. Tak się zmęczył, cały czas siedział na przystanku. Nie miał dość tego życia. Który, ten stary? No, Marian. Tak. No, ten mi po cyganie okradł. Pracował u cyganów. Cyganie go tak oszukali, nabrali na niego kredytu. A on na końcu się załamał i siedział na tej ławce. Wziął sznurek, tu na tej zielonej budce, na tym klimatyzatorze. Tu jest tragedia. Ludzie myślą, że jest bardzo dobrze, nie? O, górę to przejmę. A pan nie chce wracać? Mateusz, jestem, nie pan. Praca była, hale przemysłowe, na czarno, tak. Kolega mnie wyjechał. Nie zapłacił mu kasy. No i zjechałem do Berlina, nie? Chcę uzbierać sobie na bilet do Polski. Wracam. Co, ja będę na ulicy cały czas spał? Ja mam dwójkę dzieci i żonę. Czekają. Że aż zarobi pieniądze i przyjedzie. Nie, tylko wystarczy, no, aby na bilet zarobić. Ale jak na razie to... No to nie ma szans, no. Ej, kurde, to jest moje piwo. Chce pan zadzwonić do mamy, do żony? Dam panu telefon. Halo, mamo. Co tam u ciebie? No ja nie, ja do tego, do Berlina wróciłem. Czekaj, mamo, dam ci na głośnik. No może ci się uda w końcu, co? No to może mi się uda tę robotę załatwić i wiesz. No. A tam wiesz, i dzieciaki zdrowe? Dzieci? Jo, dzieciaki. Zdrowe. A jak się pani czuje, kiedy pani słyszy o losach syna? Z tego, co mi mówią, to jest bezdomny, tak? Tak. No, żeby tylko do pracy się zaczęli. On jest pracowity, to sobie jakoś poradzi. A jako matka, no nie mam warunków do tego, żeby pomóc. Czy wolałaby pani, żeby syn został w Berlinie, czy ma wracać do Polski, do domu? Wolałabym, żeby sam został. Tutaj akurat w tym miejscu, co my mieszkamy, to żadnej przyszłości on nie będzie miał. Syn ma łzy w oczach teraz. On jest bardzo związany z nami. Halo, mamo. Kocham cię. Bezdomni Polacy w Berlinie. Reportaż Agnieszki Szwajgier i Adama Bogoryi-Zakrzewskiego. Tu Trójka, 28 minut po 18. O piękny mój dniu, dzięki, że powitałeś mnie. Jak pięknie, że mogę w kolorach twoich widzieć cię. Bo słodkie jest światło, szczęściarzem ten, kto patrzy w słońce. A kto uderza w twardy kamień, porani się nim w końcu. Oj, biada ci, lądzie, gdy twoim władcą głupiec jest. Więc nie oglądaj się na wiatr, bo nie posiejesz jutro też. A miłość to nie jest uczuciowy roller coaster. Miłość to dawanie, dawanie siebie w swej prawdzie. Wraca do ziemi, tej, z której wyszedł był. Duch wraca do ojca, jak pogubiony młodszy syn. I choć wszystko marnością, nad marnościami jest. Prawdziwe jest prawdziwe, prawdziwe jest to, co jest. Prawdziwe jest to, co jest. Prawdziwe jest to, co jest. Prawdziwe jest to, co jest. Bo życie jest. Muniek Staszczyk w Trójce. Minuta po wpół do 19:00. Czas na kilka słów o pogodzie. Piękny dzień za nami. Podobnie będzie jutro i podobnie będzie pojutrze. W czwartek już nieco gorzej będzie zmiana pogody, no ale to wtedy będziemy się martwić. Tymczasem dzisiejszej nocy zachmurzenie przeważnie małe, miejscami mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów, temperatura minimalna od 9-10 stopni na wschodzie i północnym wschodzie, 12-13 będziemy mieli w centrum, do 15 na zachodzie. Cieplej tylko miejscami nad morzem, tam 16-18 stopni. Na obszarach górskich temperatura minimalna około 8. Powieje słabo, zmiennie, z przewagą wiatrów południowych. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

kalendarzu 14 dzień września. Co tam wydarzyło się dzisiaj w gospodarce i ekonomii? O tym Sylwia Zadrożna. Podsumowanie dnia. Jutro mija termin zapłaty trzeciej raty podatku od nieruchomości. Prawo do ratalnej zapłaty mają właściciele budynków i gruntów, których podatek wynosi co najmniej 100 zł w skali roku. Jutro też odbędzie się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Czy będą zmiany stóp procentowych? O tym za chwilę w rozmowie z naszym gościem. Polski przemysł nieźle radzi sobie z kryzysem. W lipcu zajęliśmy drugie miejsce w Unii Europejskiej. Znaleźliśmy się też w wąskim gronie trzech krajów, w których lipcowa produkcja przemysłowa w skali roku wzrosła, a nie spadła. I choć daleko nam do wyniku Irlandii, to Niemcy i Danię bijemy na głowę, informuje Money.pl. Blisko 13,5 miliona złotych kary nałożył prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na 6 producentów drewnianych podkładów kolejowych. Przedsiębiorcy zawarli zmowę przetargową na dostawę produktów dla PKP PLK, wyjaśnia Tomasz Chrustny. Przedsiębiorcy uzgodnili pomiędzy sobą, którzy z nich wezmą udział w poszczególnych zadaniach oraz kto jaką kwotę zaproponuje. Celem zmowy było uniknięcie rywalizacji o zamówienie oraz zapewnienie wyższej ceny. Warto wspomnieć, że ten plan się nie powiódł. PKP PLK unieważniły przetarg w związku z podejrzeniem zmowy. Od nałożonej kary firmom przysługuje jeszcze odwołanie do sądu. Allegro idzie na warszawską giełdę, gdzie chce pozyskać 1 mld zł na spłatę zadłużenia. Debiut spółki ma się odbyć w 4. kwartale, ale jej prospekt emisyjny pojawi się już w przyszłym tygodniu. Dziś sesja zakończyła się na minusie. Indeks największych spółek stracił 0,8%. Dolar kosztuje 3,74 zł, euro 4,44, frank szwajcarski 4,13 zł, a kurs funta brytyjskiego to 4,82. To się liczy. A naszym gościem dzisiaj jest Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista Banku Pekao S.A. Dzień dobry. Dzień dobry. Jutro na comiesięcznym posiedzeniu zbiera się Rada Polityki Pieniężnej. Jak pan myśli, czy będzie decyzja o podwyżce stóp procentowych w Polsce? Nie, myślę, że nie będzie takiej decyzji. To zresztą pod koniec tygodnia komunikował wprost prezes NBP. On sugerował utrzymanie obecnego poziomu stóp procentowych przez dłuższy okres. Dłuższy, czyli do kiedy? No to oczywiście ciężko powiedzieć. Myślę, że to jest rok, dwa lata. Dużo bardzo zależy od tych scenariuszy, które się rozegrają, a więc scenariuszy makroekonomicznych. Na razie ten nastrój w czołowych bankach światowych, bankach centralnych jest za utrzymaniem stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Tutaj mówi się o perspektywie 3, a nawet 4-letniej. Ale pojawiają się głosy nawet w naszej Radzie Polityki Pieniężnej, że poziom stóp procentowych w Polsce jest teraz za niski i że to, że wychodzimy z kryzysu w sposób lepszy niż można się było na początku spodziewać, czyli że to spowolnienie gospodarcze no nie będzie aż tak duże, jak na początku sądzono, to jest przesłanka do tego, żeby się jednak zastanowić nad podwyżkami. Jest taki nurt i widzieliśmy, że głosowanie za obniżką stóp procentowych ostatnio nie było jednomyślne. Tam było 6 bodajże do 4 za obniżką stóp procentowych. Tylko, że jeżeli chodzi o nawet samą głębokość tej recesji, ona rzeczywiście jest płytsza niż się mogło wydawać jeszcze w marcu, kiedy ten strach naprawdę miał wielkie oczy, ale też taka zbytnia euforia jest niewskazana, dlatego że wchodzimy w okres jesienny, jest duża niepewność co do całej trajektorii i zachorowań i widzimy, że są lockdowny w takich krajach jak Izrael. Czechy i Węgry mają bardzo niebezpieczną ścieżkę, jeżeli chodzi o nowe zachorowania. Mamy Hiszpanię, mamy Francję. Bardzo też szybko jakby zerwaliśmy te owoce, które najniżej rosły i to dzięki również dużej stymulacji ze strony tarczy finansowej. A więc też nie przesadzałbym z tym takim nadmiernym optymizmem, że właściwie już się otrząsnęli i już jest świetlana przyszłość, bo niepewność jest cały czas bardzo duża i przedstawiciele tych głównych banków centralnych na świecie podkreślają to po prostu. A jak pan jako ekonomista ocenia, czy ten poziom stóp, jaki teraz mamy w Polsce, rekordowo niski, jest odpowiedni dla naszej gospodarki? Musiałbym to znowu w taki kontekst globalny wsadzić, a więc obecnie mamy stopy, które są silnie ujemne w ujęciu realnym. Tylko, że to nie jesteśmy znowu wyjątkiem, bo prawdopodobnie Meksyk, Rosja i RPA to jedyne kraje, które mają do ostatnie stopy realne w tym momencie. No a to jest związane, te ujemne stopy, z tym, że po prostu stopa równowagi się przesunęła w dół. Mamy gospodarkę, która musi sobie poradzić z nawisem długów, szczególnie długiem państwa, bo państwo wzięło, powiedzmy, tą odpowiedzialność w kryzysie i stymulacja wiązała się też ze wzrostem zadłużenia. No i żeby z tego zadłużenia w miarę szybko wyjść, no to jednym ze sposobów jest to, że te stopy są po prostu niskie, więc to nie jest odkrycie z dnia dzisiejszego, tylko tak samo było po II wojnie światowej. Te stopy były też nieadekwatnie niskie w stosunku do tego, jaka była dynamika gospodarcza, właśnie dlatego, że konieczność była zmniejszenia obciążenia, jaką jest obsługa długów. Także na pytanie, czy to są za niskie stopy, no one mogą być w pewien sposób dotkliwe dla oszczędzających, no ale nie jest tylko ta strona reprezentowana w gospodarce. Trzeba wziąć pod uwagę, że jednak dług publiczny wzrósł. Trzeba wziąć pod uwagę też, że obciążenie kredytobiorców też się zmniejszyło i to jest trochę tak, że wyeliminowaliśmy takie ryzyka dzięki tym niskim stopom procentowym, które mogłyby się zmaterializować. Ostatnią rzecz, którą wspomnę, trzeba zwrócić uwagę na to, co się dzieje z kursem złotego. Kurs złotego jest na takich poziomach jak przed kryzysem, a więc tutaj o żadnej stymulacji ze strony słabego złotego nie ma co mówić i złoty jest walutą silną, ale to jest pewna przeszkoda w takim dynamicznym wzroście eksportu, który widzieliśmy na przykład w 2009 roku i on był podyktowany tym, że no mieliśmy wzrost konkurencyjności właśnie dzięki słabemu złotemu. No ja tylko właśnie pytam tak w imieniu tych oszczędzających, bo oni już od wielu miesięcy właśnie z powodu rekordowo niskich stóp procentowych w Polsce no nie są w stanie oszczędzać chociażby w bankach na lokatach. Problem to nie jest tylko Polski, a więc Szwajcaria to jest gruby minus, strefa euro minusy tak samo, jeżeli chodzi o stopę bazową, stopy dolarowe na zero. Ja rozumiem tą perspektywę, no ale trzeba wziąć właśnie pod uwagę też nie tylko tą perspektywę oszczędzających, ale też szerszą perspektywę i taką politykę makroostrożnościową nawet w ujęciu całego kraju. Czyli wpisujemy się w to, co się teraz dzieje, w te trendy. Tak, wpisujemy się w trendy, które są na świecie i ciężko się nie wpisywać, bo modelowo Polska jest małą gospodarką otwartą, a więc to jest gospodarka, która w dużym stopniu jednak bierze te główne trendy z gospodarek globalnych. My możemy mieć wpływ na tempo, w jakim na przykład rośniemy, tempo, w jakim osuwamy się ewentualnie. To nie jest tak, że nie mamy niezależnej polityki pieniężnej, ale te trendy globalne są bardzo dla nas ważne i nigdy nie możemy od nich abstrahować. Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista Banku Pekao S.A. był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A teraz pora na naszą ciekawostkę dnia. 3 grosze reszty. Autobusy elektryczne z Wrocławia trafią za koło podbiegunowe. Zamówienie na 31 pojazdów złożyło jedno z norweskich miast, a zostaną one wyprodukowane w największej w Europie fabryce autobusów Volvo, zlokalizowanej właśnie w stolicy Dolnego Śląska. Autobusy zaczną wozić pasażerów w lipcu przyszłego roku i będą pierwszymi, które wejdą do eksploatacji za kołem podbiegunowym. Podsumowanie dnia. From the To Maciej Meller i jego Frozen. To Trójka. Za 11 minut godzina 19. Proszę Państwa, gramy dla Białorusi. Pod taką nazwą w piątek odbył się koncert z udziałem polskich i białoruskich gwiazd. Wydarzenie zorganizowało Narodowe Centrum Kultury oraz Telewizja Polska. Wśród rodzimych naszych wykonawców znaleźli się m.in. Edyta Górniak, Katarzyna Cerekwicka, Stanisław Sojka czy Janusz Radek. A pojawiły się takie utwory jak m.in. Jacka Kaczmarskiego, Czesława Niemena, Marka Grechuty. Jednym z białoruskich zespołów, który wystąpił w piątkowy wieczór, była formacja Szuma. Staramy się dopraszać do polskiej sceny artystów ze sceny wschodniej. Marzena Strąg, Narodowe Centrum Kultury. Chcemy, żeby nasi sąsiedzi usłyszeli, że ich wspieramy. I wspólnie Narodowe Centrum Kultury z Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i z Telewizją Polską zdecydowało, że to jest ten czas, kiedy należy zorganizować taki koncert, żeby pokazać, że wspieramy, pamiętamy, jesteśmy tuż obok i chcemy po prostu o tym pamiętać. W koncercie występują bardzo znani muzycy. Stefania Kawaliauskas, Telewizja Bielsat. Lawan Wolski, legenda białoruskiego roku, którego piosenki śpiewają m.in. na marszach i wiecach. Znicier Wojciuszkiewicz, bardzo zasłużony multiinstrumentalista. Zespół Szuma, który łączy archaiczne śpiewy ludowe z opracowaniem elektronicznym. I trzeci zespół to zespół Krywik. I też oni odwołują się do śpiewów ludowych i opracowują ich w swój sposób. Na ulicach białoruskich miast i wsi pokojowy sprzeciw ma oblicze pewnych siebie i odważnych ludzi. Szczególnie setek tysięcy kobiet, które postanowiły pokojowo, ale zdecydowanie upomnieć się o godność, wolność i sprawiedliwość. My name is Rusia. The name of my band is Szuma. Mam na imię Rusia, a nasz zespół nazywa się Szuma. Some of my friends are in prison now. They are arrested. Some of them arrested and nobody. Moi przyjaciele przebywają w więzieniach. Inni zostali aresztowani i nikt nie wie dlaczego. Some of them are taken to prison by people. Ludzie są brutalnie zabierani prosto z ulicy. Niedawno do naszej białoruskiej rewolucji dołączyły kobiety. To dobra decyzja, bo w patriarchalnym świecie milicjanci nie biją kobiet. Jednak sytuacja zmieniła się i w ostatnich dniach w brutalny sposób traktowano również kobiety. Blisko żyjący przyrody, blisko żyjący natury naród. Janusz Radek. Mnie to ujmuje właśnie rozum tego społeczeństwa. Nie chcą się od razu wpisywać do Unii, nie od razu się wpisywać do Federacji Rosyjskiej. Nie mówią, że to jest nasz kierunek. Potrafią znaleźć na gruncie takiego dobrostanu suwerenności podstawową wartość, nie przypisywania się do czegoś konkretnego. I może dzięki temu wygrają, bo to nie daje pretekstu z jednej strony, a z drugiej strony daje możliwość bardzo powolnego, ale skutecznego i uporczywego dochodzenia do swoich racji. Jest taki w powietrzu zapach krwi? Żmicier Wojciuszkiewicz. Ja chciałbym, żeby spokojnie coś zmieniło, żeby ludzie spokojnie jak to wzdachnuli. Oddychali, że już skończone. Już zaczynamy nowy dzień, nowy szlak do nowej Białorusi. Gramy dla Białorusi. W piątek ten koncert się odbył, a obejrzał go Antoni Rokicki.